گل‌های صحرایی، برنامه شماره 28. Oh, بشو بشو ستاره آسمانم، بشو بشو بشو بشو تصبر نمانم بشو بشو بشو تی قدر من ندانم بشو بشو بیا بیا تره آواز خانم بیا بیا بیا بیا چی قدر من دیدنم بیا بیا بوشو بوشو چی غم میکارو باره بوشو بوشو بوشو بوشو چی دل می دیل یاره بوشو بوشو بوشو بوشو می دیل چی بی غراره بوشو بوشو بوشو بوشو بوشو بی جان جانی بوشو شیرین زبانی بوشو تون بوشو دو بوشو بوشو مر دومره بو بو آسمان دوباره بو باسته بی ستاره تون بوشو دو بوشو بوشو مر دومره بو بو آسمان دوباره بیا بیا هنوز آفتاب بلنده بیا بیا بیا بیا تیمو مسلک منده بیا بیا بیا بیا هنوز کرجی ببنده بیا بیا بیا بیا بیا بیا آسمانی بیا میدانمانی بیا تو بیا دو بیا بیا مردم ما بگو آسمان دوباره بوده بی ستاره، تو بیا زود بیا بیا مدومه بوبو، آسمان دوباره بوده بی ستاره. بیا تیمو شب سیاه، بیا بیا بیا بیا تیچو بیا تیچو عکس گناه، بیا بیا بیا بیا چیزه چی بعد گایه، بیا بیا بیا بیا بیا بیچومن نداره، بیا مثل ستاره، بیا تو بیا دود بیا بیا مردم ره بگو، آسمان دوباره بوسته بوسته ستاره، تو بیا دود بیا بیا مردم گل‌های صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. آنچه شنیدید برنامه شماره 28 گل‌های صحرایی بود که با شرکت آقای ناصر مسعودی تنظیم یافته. آهنگ سگاه محلی، نی آقای کسائی، ویولون آقایان بدیعی و میرنقیبی، سنتور ورزنده، ضرب افتتاح.